Hele goede vraag, vind ik persoonlijk. En natuurlijk ook heel verleidelijk. Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Welkom. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook. Het is koud. Jongen, een van de koudste nachten van de afgelopen week, geloof ik. Hè? Ja, min 10 wordt het straks. Tegen de uur of 3, 4 vannacht. Dus, nou, blijf maar lekker binnen, hoor. En oorklep op als je naar buiten gaat. Nee, geen oogkleppen. Dat is weer wat anders. Hey, in de show veel lekkere muziek. Onder andere, maar ook een paar ontzettend leuke dingen om naar te luisteren. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging weer op pad met zijn hengel en vroeg u op straat: wat was ooit een levensveranderende situatie voor u? Nou, de antwoorden hoor je straks. Heel boeiend allemaal. Pieter Dekkers is van de partij. Hij gaat het hebben over de kamerolifant in zijn column. En Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Hoe dat weer zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in De Late Avond. Sitting loose on the floor, belly dancing beauty with a power driven saw. I had my share of nightmares, didn't think there could be more than in Walt Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with ribbon of a silken ghostly thread. Gaze with troubled vision on an old four-post bed. What Eleanor had risen to kiss the neck below my head, and wouldn't it come along with her to the land of the dancing dead? But it's all right, Lady Eleanor. beauty like a mother to a son. Like a living, dying, seeing, being all rolled into one. All at once I heard some music playing in my bones. That same old song I heard for years reminding me of home. Then creeping on towards me, licking lips and tongues of fire. A host of golden demons screaming lust and base desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice among the rest screaming, "You're a lie, you're a lie, you're a damn lie." I said, "It's all, oh, it's all right, Lydia Lenore. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. for everyone. En This Must Be Heaven for Everyone uit 1995 hier in de late avond. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging weer de straat op en vroeg u toch wel een hele interessante vraag. Het leven kan rustigjes voorbij kabbelen, weinig deining of zomaar zo'n gangetje. Een enkele keer vindt er iets plaats waar u later van denkt, nou, dat herinner ik me nog heel erg goed. Wat was voor u ooit zo'n levensveranderende situatie? Jeroen van Gent dus, die polste uw mening op straat. Ja, ik heb 28 jaar bij een werkgever gewerkt in Hellevoetsluis. Helaas met ontslag. Ja. En nu ben ik 2,5 jaar alweer werkzaam in het ziekenhuis Spijkenisse. Ja. Wat erg goed bevalt. Okay. Als logistiek medewerker. Ja. En is dat ook de aanleiding waarom u met het verhaal komt van dat heeft mijn leven wel veranderd dan? Ja, het is anders geworden. Dat u daar werkt. Ik heb natuurlijk eerst in een verpleeghuis gewerkt, ja. 28 jaar. Ja. Door bezuiniging. En ik was aan het laatste radootje in de schakel wat eruit moest. Dat hakt erin. Dat hakte er flink in, ja. Maar dan dus nu dat ziekenhuiswerk? Gelukkig wel. Gelukkig ook bij mijn leeftijd. Ik ben 56 en teruggekomen. Ja, kijk, als je know-how meeneemt en mensen hebben vertrouwen in je. En dat betaal je uit nu. Ja. Maar nu in deze tijd is het wel spannend waarschijnlijk? Ja, heel spannend. De logistiek is het waarschijnlijk drukker dan ooit? Is bij ons wel. We zijn een streek ziekenhuis. We werken dan samen met Dirksland en met Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Ja, ja. Dat uiteindelijk na zo'n 11 jaar worstelen met een hernia het geopereerd is en na nog een jaar revalideren goed gekomen is en ik weer normaal kon functioneren. Daarvoor moest ik stukjes werken en dan weer even liggen en dan weer een stukje werken en dan 's avonds en 's ochtends altijd liggend thuis doen. En dat hoeft nu niet meer. Dus kijk, dat is goed. Is dat sinds kort? Nee, dat is alweer 11 jaar geleden ook. Het is lang geleden, maar het was wel een bepalend moment. Ja, dat hakt erin. Dat hakt erin, ja hoor. Ik moest liggend getransporteerd worden en zo. En dat was niet fijn. Oh, nee. Nou, 9 van de 10 keer kom je natuurlijk bij dingen die heel dichtbij je komen. Dat is dan een overlijden van iemand. Waarbij je eigenlijk beseft van het leven kan ook heel kort zijn, zeg maar. Dus dat is wel een levensveranderende situatie. Ja. Ik heb toevallig 5 dagen voor de kerst mijn moeder is overleden. En die is vlak voor de kerst begraven nog. Dat kon nog net. Ondanks de coronamaatregelen, als ze gecremeerd had geworden, dat een moeilijke verhaal geweest. Maar dat ging nog net. Ja. Maar dat zijn de momenten waarop je vaak even stilstaat. Hè, geboortes, overlijdens, dat soort dingen. Dat je eigenlijk maar een kort leven hebt. En niet moet vergeten om dat vooral leuk te doen. Ja. Toen ik 17 was, ben ik een jaar naar de Verenigde Staten gegaan. Heb ik een jaar high school gedaan. Bij een eenouder gezin, met moeder en dochter. En toen ik aan het studeren was, had ik me voorgenomen om haar, die moeder, weer te gaan bezoeken als ik klaar was met studeren. Alleen tijdens mijn studietijd, eigenlijk het laatste stukje, terwijl ik aan het begin stond van het afstuderen, is ze voor mij plotseling overleden. Ze bleek kanker te hebben en ernstig ziek te zijn al een tijdje, maar ja, was een trotse vrouw heeft me dat niet verteld. En hoeft ze ook niet te vertellen, daar gaat het niet om. Maar ja, voor mij kwam het dus in ieder geval wel heel onverwacht. Ja. En vanaf dat moment heb ik me voorgenomen in mijn leven, als ik iets wil, dan doe ik het nu. En ga ik geen plannen maken voor over 5 jaar of over 10 jaar of dat ik het ooit een keer ga doen. Als ik iets echt wil, dan doe ik het nu. Dat is de ene kant. En de andere is dat, zeg maar... Ja, emotioneel. Ik krijg emotie mee. Nou ja, ik begrijp hem helemaal. Mijn vader is net overleden. Oh, oké. Okay. Tot niet zo lang geleden, ook aan kanker. Ja. En een van de dingen die de haar dood mij ook gebracht heeft, is dat het deed al heel erg pijn dat zij overleed. En dat ik dacht, oh jee, als het zo voelt als een moeder, tussen aanhalingstekens, waar je een jaar bij hebt gewoond, zeg maar overlijdt. Ofwel zal het dan wel niet pijn doen als je eigen ouders overlijden. Ja. En ik ben vanaf dat moment ook heel veel met mijn eigen ouders gaan doen. Ja. En zeker ook met mijn vader. En mijn vader en ik zijn 2 druppels water. En dat, ja, ik heb zo ontzettend veel mooie herinneringen. Maar dat komt echt wel door haar dood, zeg maar. Wat was ooit voor u een levensveranderende situatie? Dat u uw leven een andere wending deed geven? Ja, de geboorte van onze dochter. Ja. Is het mooiste wat er is? Ja, inderdaad. Bent u sindsdien anders tegen het leven aan gaan kijken? Ook nog? Goh, dat is wel een moeilijke vraag. Nou ja. Nou, of ik er echt anders tegenaan ben gekeken, weet ik niet. Maar het is natuurlijk gewoon wel een geschenk. Het is wel iets wat, wat je leven verrijkt, zeg maar. Ja. Ja. En je gaat wel anders inderdaad met leven om, want je wordt voorzichtig in sommige dingen. En alles wat je vroeger zelf deed, dat wil je niet dat je kind daar... Wil je kind verboeden voor sommige dingen? Maar dat lukt gaat niet. Nee. Ja, laten we het positief houden. Nou, ja, inspirerend. Dat ik vrouw tegenkwam. Kijk. Ja. Dat vind ik wel een aardige, toch? Ja, en u bent er heel snel mee. Dus wat dat betreft... Daar hoef ik niet over na. Nee, dat bedoel ik. Dus. Ja, hoe lang geleden is dat alweer gebeurd inmiddels? 31 jaar geleden. 31 jaar geleden. Ja. Dus, en aan uw ogen zie ik dat het als de dag van gisteren dat het zich kan herinneren. Volgens mij. Bijna wel, ja. Bijna wel. Ja. Oké. Okay. Dus en nog steeds gelukkig mee dus. Wat was ooit voor u een levensveranderende situatie? Oh my goodness. Ja. Ik heb een aantal zaken eigenlijk. Ja? Sowieso het moment dat ik tot geloof kwam is voor mij echt levensveranderend geweest. Ik heb God op echt een nieuwe manier zo diep leren kennen. Dat is heel bijzonder geweest en levensveranderend. En dat gun ik iedereen. Nou ja, dat is de vraag. Ja, en het tweede, en dat eigenlijk vond het lastig om daar een goede volgorde aan te brengen. Maar de geboorte van mijn kleintje. Ja. Mijn kleine zoon, Rijer, die is nu... 13 maanden. Ja, en dat is wel heel bijzonder. Dat verandert letterlijk je leven, zeg maar. Ja. Van binnen en van buiten. Dat, ja. De nachtrust allereerst. Oh ja, nee, natuurlijk. Dat begint het mee. Maar goed, ik zeg niet dat alles leuk dat is. Maar, ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar over het geloof nog even. Is dat recent gebeurd? Nee, dat is een jaar of 9 geleden. Ja. Opgegroeid als af en toe mee naar de kerk. Maar al heel snel flinke aversie tegen opgebouwd. En het leven gaan zoeken hoe ik dat zelf dacht beter in te kunnen vullen. En ben van de koude kermis thuisgekomen. Ja, ja. Ik heb toen op een gegeven moment een goede vriend van mij. Die zat vol in het geloof. En die zei, joh, wat ik heb ontdekt, dat gun ik jou ook. Ik zeg, ik geloof er niks van. En hij zegt, joh, maar wanneer wel dan? Ik zeg, joh, als ik het voel, dan geloof ik het. Ja. En hij heeft voor me gebeden en ik stond in vuur en vlam letterlijk. Mijn lichaam stond in de fik en ik voelde zo'n intense liefde, zo intens gelukkig. Geen zorgen, geen angst, helemaal niks. Daar kunt u nu dus op terugvallen in deze spannende tijd, denk ik. Zeker weten, maar in alles. Ja. Nu ook zeker, ja. Dus u heeft misschien wel angst, maar dat kunt u dan blussen met dat geloof, als ik het zo mag zeggen? Ja. Als ik zo vrij mag zijn, blussen, ik weet niet. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik laat mezelf niet echt leiden door angst. Nee, okay. Ik ben er ontstaat wat dat betreft... niet eens angst misschien dan? Nee, ik heb een volle overtuiging en vertrouwen in een goede, hoopvolle toekomst. Kijk. En voor mij en mijn gezin en de mensen om me heen. Dus wat wil je nog meer? Klinkt goed. Ja, toch? Nou, fantastisch verhaal. Hartstikke bedankt voor de reactie.